بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. أحبتي في الله، أوجه إليكم أطيب التحيات وأجملها، تهية مباركة وودية وأخوية. التهية أهل الجنة في الجنة. أسأل الله جل شأنه أن يجعلنا من أهل الجنة. قائلا لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاري موسيقى تدب باوي يتود الله عز وجل. Allahu teddudo mawnudo laabudo hawtindirdo e ngende nokkure laabunde toro Allah azza wa jalla yo labbi ngi bakkatu o hawrindina en e ko nabata kon ka galle makko teddungal e bawto en duwanaade ne laado sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ne liraado sabu yurmende de do tagore e bawto en hiwrodirde hiwrango islam haray musibbe teddube haray den toro Allah azza wa jalla wano hawrindine mottondirgol le den okure doni yo hawrindingen ko yidi o yarli kon du woni hawrindinaen ko yete ko ngal ikhlas wal mutaba ko wadi sidun do sortike dewal jiyado haray kontataake on tigi wadi dewal den toro mo kanko Allah azza wa jalla de do golle me ko hedditi kon e golleji meden din yo wada ngeddum ka pese men moje yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim. Haray musibbe teddube wano ardinirden ni o khutbatul haja. Haray wano den andi ko fewndi ka leedi men fewndo o saido widen tobbere den ko al mudaharatu fi mizan al sharia al islamia. Haray tobbere meden den ko do woni ko yahata tobbere men den ko do woni ko yilato ko wiete kon di wadugol di do manifestation di e di do greve di kono al islamu yuti fi dun do ko wadi haray dame den wudditani ke kala hande kadi ewno to do ma kala ni owo ma kala wolo kongudi bondi ma kala saboto dama den wudditani ke jamaa nge ngal kat haray ko wiyeten kon himbe benno haani hurude Allah azza wa jalla be dara ko tay l'islam no yamiri be tobbe den be daro be golla ko l'islam noddi be mudum kon kala ko tawata l'islam rentini be mudum be pottito haray musibbe teddube wano andirden non dido grefji hiri fuddi ke nga alkadi haray ko wiyeten ko yo Allah azza wa jalla hisingen yo Allah azza wa jalla hiu en yo hiu leedi men din yo hiw lambe men benge population on o arsika en hawrugol e kanko Allah azza wa jalla ko yidi o yarli kon kono harayde ngandi di kanko di dabbata kon harayno ton harayde ngandi o do wi gol di do grevdi ko chalunni jeya ko nge chaldi di do ko wite kon demokrasi ngoro demokrasi harayde ngandi ko kanyu ngaddani en manifestagol greva salogol lugol e sitawi horejo mum lando mu yamiri dum golle sitay kanyu landike goddum hebali ma dum hadama ko falano de ngandi na dina medan ken na dina alislam kan addani en dum don na dina meden den kan yani na dina alislam kan addani en daragol le hore lawol sonka sabota nyoa wola ye yani naba artira e kongudi bonnugol e kongudi sabotugol yesobe wallahi nadi na meden kan addani en dum do amma sare islamon amma sare ala budon no rentini dum do hattirde rentingol hattirde rentingol no matil bewi ko abil misali yattadihu al maqal e do masalan na ko goddo on dado père de famille mawdo golla ko tawata rawala naki be ngurde yalta ka hore lawol en nabenga men ko niway be ngamen ko niway ko dundo be wadi be nunda be mbadirni be wada dundo be hadi men dundo bes kongori tawata ra ko senti ko kongol goto gol tawata ra l'islam anda de pisfade do golle harainon e wadi grevji e wadi manifestation ji trozur tampere denge son jawando woni kawoni sendari gila wodo lando men lasana konte e Allah subhanahu wa ta'ala yurmimmo sen watani illa e do e grevji bu wadi gereji bus grevji wadi e ko manifestation ji wadi ha ari ko wete ko sendika jonna ko rabia mi anda e ko yate mo be jonna gorogaranna do wola inna marsi marsi e on to ko marsi kon hani hino ka wonado tampere den ko wotere joni ha goddo ko kadi yetti don ha goddo ko kadi yetti don hani hino ka wonden don tampere den ko hondu woni makhrajon ko hondu woni damal yaltir gangal e di dolo raje di do tampereji e di do hegeji e di do sattendeji e de do toni ara isitai no waji tono sitayimbe ben buino waji totono tawayno koko woni fiddude waji no ke jamaa immorde lanchugol jawle e rada golimbe e yuppugol diide e warugol wonkiidi e kalugol golle e ko wona dum do e perdugol imbe golleji mum dum arayno waji no ke imbe ben kono haani no heddi ko wete kon nasallallahu alafiya wassalam hala yande yewtere meden dem musibbe teddube ittiri ko bajjo seni don newni wo oy istiqamatul muslimina sababul listiqamati hukamin yewter meden den ko yata hande ko yete nyibu ko julbe ben gollugol julbe ben ko hani kon wawlugol be ko hani kon fibugol be ko hani kon nyibugol be sharia Allah won wadugol be ko Allah yamiri kon accugol be ko Allah hadi kon dum do wonata sabu feewugol nyibugol yesobe mabbe ben lambe mabbe ben insha Allah do en gaynu mawdu on hara en fami yewterne si Allah so jalla newni falnabda ana Abdullah ibn Umar radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhuma qala أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منئوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم الحديث أخرجه ابن ماجه باب العقوبات أدو عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وي نيندغو فيوتي تيمن نلادو صلى الله عليه وسلم تيمدي جودي نلادو فيوتي من نلادو ماكي كونو يو دنتال يو بمكة أري مدينة يا معشر المهاجرين كونو يو جمع يو بمكة أري مدينة بيجي جوي سنجر برامدي ميدو مولو را علم يترى الله عز وجل وطدي هيوتو انفس حري نمبر ماون دونتون بماكي لم تظهر الفاهشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون وي كان قوان الله صلى الله عليه وسلم فنين تاكي فاهشة زنا فنين تاكي إنو كيل دين بانجيني لأبيني هولي روندونا فس يواده يسو يمبي بمبيا بياندا كدووني دو وانو وانا وادي ريدي اندي تدودو سودو كدووات دو ما اودو كدووني كل مكودي ما وانو كفكينو كنين نفين كاتي ترانسين دو دين اندي يمبي بيالتا يتاوات كويته كون الهالين واتاوول ده يهودي نولا بي قص Dundo wadata zina sako tako imbe. Illa fasha fihi muttaunu wal auja. Siona sako to wakunde jimakbe. Nyabbeli tiruri. Wano koko fiti doko olte kufata imu olta fimu. Kuburi kubete kong. Yani o kolera eko onadu. Epiji di tawata harafayda mfalaka olte hainde majion feondro saido. Hake kota watako fiti konno hulbini. Sifadi nyabili. E Muse ndiji dedi. Eko wanadun. Kwa mkota watara nyabili. Atino ben andano di. Atino ben ara hiano di. Behebano din sate ndiji. Behebano din do nyabili. Behebano din do Muse ndiji. Kwa nunga didundo yofisako. Konu ngadde dun don be jarribore on don nyaw konu ngadde be jarribore din don tampereji e son jaaje Muse ndiji ko sabu ko be fenyini kon zina jakasim don lekkikin konu ko hiugo limbe ben e wadugo zina e kala ko na batay zina go ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم بلوي جتا بيسر ددين بلانسي جدين سنتمترون كو بيسر تيكون اكو اتر تيكون اكو ميزر تيكون بلوي جتا دوندو بجانفو بلانسي بجانفو كا اتر دي بجانفو إلا أخذوا بالسنين Siona be nangi tire ko wiete kon yani angal argul ndiya tawandiyan dan arata masindiyan dan ari tawadan barki ala e majjam argul ndiyan dan woni didi woni argul ndiyan dan tawa ndiyan dan arai yimbe be ngeba barki e majjam kolan vandio ma dan ara Yimbe beronka hebude barki e majjam. Tawasida mimi nyamete on wawe kusunna. Ronka rimudi. Mada ronka arde. Illa okhizo bisinina wa shiddatil mauna. Doe sabtu kulpiriji. Kulandi daota kudumburi yurdi. Kudumburi sabtu de. Ebonu goli yeso be alayhim beduma. baytun konu ngadiyobe be jarri bori dido piji ko bay be duuti etir deden e pesir deden e ko mezirirte ko dadugol ndiyam dan ala barki dadugol kokke dadugol piriji e sonjaade sattire jonugol go e hegeji e wonugol goddo ala ko nyam dadugol dun don e bonugol lambe ben ko honto woni ko moddingol balansiji din e me e ko etirte kon e ko mezirirte kon si ko etirta ko centimetre ma ko balance ma ko cigarette ma dun ko sariare tawa ko etata kon timmai ta ko etata kon timmai ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا من القطر من السماء برونك تأتي تزكى جوال مقبرين سنادي أنن ساجتا ولولا البهائم لم يمطروا سنان مومن تجدين نايدين إبيدين إباردين دي أن ساجتا سبي أكيد تقول زكاة دي أنن ساجتا سنادي أنن ساجي هرأيكو سب يرمين قول دابي جدين ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم بفرت تعهد الله يعني كبهد كون يا الله عز وجل بيوتين دينيمو بشركان تامو بيدفتوتومو بيدرا تامو بيجوكاين لا دون بيدفتون لا دون بيودامو غوتو بيتي ورتيدو باو مون be firtata dum do si wona Allah azza wa jalla wurta e do mabbe ganyo mojeaka e mabbe fes o moba kala ko be mari siko jawdi siko otoje siko kala ko mari moba o jaba o yaade mo do kadi lekki king ko dofta gol Allah dofto ne laado sallallahu alaihi wasallam wada Allah bajje petti rewetedo wada nelado goto petti yude tedo bawo mum wama lam taqum ma aimmatum bi kitabillahi wa taharraw wa yataharraw fi ma anzalallah illa ja'ala allah ba'sahum bainahum ron katanya yirde yeso be mabbe be mawbe mabbe ben karamo ko be mabbe ben yeso be lambe be ron katanya yirde defter ne qur'ane sunna be hulitana haurugol ko qur'ana e sunna wi kom si wona Allah subhanahu wa ta'ala waday hare den hakkudeji mabbe piro ngom gere on wona hakkudeji mabbe hande kadi qala ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi wi wa ta'ammal hikmatuhu ta'ala wi taski hikma Allahu تسكي حكمة الله في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم ويتسكي حكمة الله ندعو ودكانكو الله عز وجل لم بجيا ببين هوري بمببين يسو بمببين إنوني قليجي مببين e none golleji mabbe di bal kana a'malahum dhaharat fi suwari wulatihim wa mulukihim golleji mabbe din feeni e mbadi yesobe mabbe ben e lambe mabbe be fa in istaqamu istaqamat mulukuhum wa in adalu adalat alayhim wa in jaru jarat mulukuhum wa ulatuhum sitai be nyibi kambe ilama be wombele ben benundi be golli ko hani kon be woni kala wino yo be wonu don yeso be mabbe be nyibai yeso be mabbe fewa yeso be mabbe yurme kambe population sitai kambe population ngombe alike be fewali be wonike be boni lamugun kadhalika jokka be bona yeso ben jokka don kanyun kadi bona wa in jahara fihimul munkar wal khadi'atu fawlatuhum kadhalika ibn qayyim rahmatullah alayh be wi sitay feni e population gon boneji e jamfadi e jamfondiro e hodiniro lambe men kadi wano وإن منعوا حق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم ستايب هذه حق الله كما به بدوانو توتر في الله نندقل إمر دي فند اكونغل اقلل بجبالي ودكو الله يمر بكم be wuddiri hande kadi yesobe mabbe ben lambe mabbe ben wuddira ko jogani be ko gi morde haqeji do mabbe wayna khadu mimma yastadifunahu ma la yastahiqunahu fi muamalatin akhadhat minhumul muluku ma la yastahiqunahu وضربت عليهم المكوسة والوظائف وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة ستاوي عرب جابي ببوري بن بفولي كان ببوبلاسيون كان بنيامي ديري كدواني بجابت ديري بجامفو ديري بردو جاودي و ما بردو دولي و ما بردو دمبي و ma burdo yimbe o hande kadi mo wurtade hore o yaw jamfo mo jattamo hande kadi kadhalika konon lamungu wurtorta e hore mabbe kadhalika kambe kadi jatta e hore mabbe e hore ko wiete kon dole ko alda e yurmingol ko alda e yurmingol fa ummaluhum zaharat fi suwari amalihim golloobe mabbe ben yesoobe mabbe ben golloobe mabbe ben feeni e baadi golle mabbe ren walaysa fil hikmati ilahiyya ay yuwalla ala al ashrari al fujjari illa man yakunu min jinsihim jeyaka hikma allah azza wa jalla on nde o watta yeso bonube be feewa siona wawdo wano mabbe siona wawdo wano mabbe kudum waqta yesu mabbe walamma kana sadru al-awwal khiyar al-qurun wa abarraha kanat wulatuhum kadhalika ndetu andet adino denkal islam be do sahaba men laado sallallahu alaihi wasallam ndetawno ko feewbe de tawno ko nundube de tawno ko yurmetebe do tawno be jamfotako de tawno be bonnata be bonnirta kongol be bonnirta finde be bonnirta gollal Allah azza wa jalla lamini do mabbe yurmetebe nundube feewbe fa hikmatul ilahiyya taaba ayyuwalli أي يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر بل ولاتنا في قدرنا وولات من قبلنا على قدرهم وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها حكمة الله عز وجل النسلي حكمة الله عز وجل النسلي de olamminta e domen e di do samanuji sakkitori wano ma awiya ma do Umar ibn Abdul Aziz itte sikkeron sen na Abubakar ma sen na Umar lambe membe ko embere men gon kono wawden non yeso be adibe membe kadi kono be waino fi alhali jirindini non hino waddini hikma Allah azza wa jalla en yaore makko ni karma kojon wi wa man lahu al fitna idha safara bi fikrihi fi hadha al bab ra'a al hikmata al ilahiyata sa'iratan fi al qada'i wal qadar zahiratan wa batinatan fihi kama fi al khalqi wal amri sawa'a wi kala jogido haqqille kala jogido famu so dogini so vayazini onabi haqqille makko de ngal do damal wi hikma allah azza wa jalla on himoya ender ko druye ender e pore kene gundo wan woni rinon katagugol wan woni rinon kayamirgol no fodater wi fa iyyaka an tadhunna bi dhannika al fasida wi mi hadi made nde sikkata al bidhannika al fasida nde sikkata sikke bonde anna shay'an min aqdiyatihi wa qadarihi arin anil hikmati al baligha nde sikkata wondema hikma allah won qadri allah won nyaore makko den yani qadri makko yahay baaw hikma yottotodo la bal jami'u aqdiyatihi dendangal nyaawoje makko den ta'ala wa qadarihi qadriyeji makko din waqi'atun ala atammi wujuhil hikmati was-sawab dendangal nyaawoje allah den de yahay e qadriyeji makko din ko wadata ko e hore ko buri timmude e geese hikma den e hawru gol e ko dabba ko ولكن العقول الضعيفه محجوبه بضعفها ان ادراكها كنتم حقل لوددن دن دون هينو ويرنا سابو لو غولده هيوتاي غول اني يوترونا دي يوتيدن ني ابن القيم رحمه الله عليه بي يوتري كمفتاح دار السعاده وروى البخاري امام بخاري في الليكه رحمة الله عليه ان امراه سالت ابا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ما بقاؤنا على هذا الامر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهليه اودو سناجو اولاندي سيدنا ابو بكر ما بقاؤنا ko sadir ko awnde say heddoto den e hore o do fiyake nundal moqere e hore de do ne wende baaw yaltu de jahiliya qala aba bakr as-siddiq baqa'ukum alayhi mastaqamat bikum aimmatukum ko itri ko nyibi kon yani edo mon ko nyiban yonkon yeso be modon ben qala ibn hajar bewi ahmad ibn hajar al asqalani bewi firugol be dedo yewtere ma baqauna ala hadha al amri salih ay dinul islami wamastamala alayhi min al adli wajtima'il kalimati wa nasril mazlumi wa wadi'i kulli shay'in fi mahallihi kuduwa ni dina l'islamu kan e konko ka hauti tiye domu imorde e nuntal e fottugol kongol e wallugol tonyado e wadugol kalahunde kapilasimu kawluhu mastaqamat bikum wafi riwaya mastaqamat lakum kawluhu aimmatikum ayy لأن الناس على دين ملوكهم فمن هاد من الأئمة أن الحال مال وأمال مال وأمال ويكوا دي يمببين هبهور دين يسو بمقببين كلا أوني دو إمور دي يسو بين كوهانيكم وأوني تهاغسا وأوني نكدس وروى البيهقي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عند موته inna an-nasa lam yazalu bi khairin mastaqamat lahum wulatuhum wa hudatuhum feon sinna umar be maaki feon do be fiinta be tufa be beli don be maaki imbe men serata hibe der moqere fodde sobe mabbe ben fodde do be mabbe ben hino nyibi hino feewi fodde karmo ko be yeso ben no feewi no nyibi warawa aidan ana bi hamzata anas bin iyad qala sami'tu aba hazim يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيئا ما لم تقع هذه الأهواء في السلطان لأنهم يؤدبون الناس ويذبون عن الدين ويهابونهم يعني الناس يهابون السلطان فإذا كانت فيهم فمن يؤدبهم أدعى أبي حمزة Anas bin Iyad uwis minani Aba Hazim yaqul hibewia imbe mensera tahibe e kado dina hibe teddi ay yani kado dina sera tahi ka teddi ikajogi mirin ikajogi teddungal fodde de do mbelede wonali e yeso be mabbe ben ko wadi yeso be ben ne ata yimbe ben yeso be ben hiwa idina kam yimbe ben hula yeso be ben sitawi non hara mbelede den fale boyli faleji boyli din woni e yeso ben kombone ata be ala wa an zubair ibn adi radiyallahu tabaraka wa taala anhu qala أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم ستن دي زبير بن عدي أوي من أرنو kama Anas bin Malik odo ne ido kasudu ne laro odo jangudo dubi sappo mo wonde ne laro sallallahu alaihi wasallam o yimen arno kamakko mi wulliti e makko sabu bonnereji di hajjaji woni wadde din o yi isbiru o yi munye o innali altedi o innali greve o innali sonke o innali enne o innali sabote o innali yalte kare furji wodo bal o inni isbiru munye sabajone ladon isbiru munye wi kwadi fa innahu la yati alaykum zamanun arata edo mun zaman illa alladhi ba'dahu sona ko ba on don zamana sharrun minhu ta ta sinare ko don buri bonde yani ta ko hande no moddi buri jango jango no moddi buri fabbi jango nde yontere do no moddi buri yontere ara yorne wi ko ni warrata ha taw yon jommo ha fotto nge jommo ko ni minaniri nelaado mon on no yewta ko ni minaniri annabaajo mon on no yewta imam bukhari woni ko yaltini hadith on qala sheikh muhammad bin salih uthaymeen رحمه الله تبارك وتعالى جاءوا يشكون إليه بما يجدون من الحجاج بن يوسف الثقفي أحد الأمراء لخلفاء بني أمية وكان معروفا بالظلم وسفك الدماء وكان جبارا أنيدا والعياذ بالله شو سيمين بماكي جماع أريول لتقول إمكو كانكو أنس كونكو بهبطة إمور دي أودو حجاج بن يوسف الثقفي oko goto e yesobe e khulafa bani umayya yani goto e yesobe bani umayya o tawno ko andirado tonye o wetere yusufu yani hajjaj bin yusufu thaqafi ko ani andirado kadi wargol yimbe hibbugol jijam warno atay jijam dankoyo ase ta waday jolol ila hakke ko tata warno imbe o wetedo Hajjaj mun Yusuf Thaqafi sew saymin be o maaki o ko jabbar wonno o ko salido gonga wonno wali yaazu billah wa huwa alladhi hasara makkah likitari Abdullah ibn Zubayr ko yawno ataki makkah wadi atak sabu habu gol Abdullah ibn Zubayr wa ja'ala yarmi al-ka'ba hatta hadama shay'an minha wadi himo bugo e sundum ha o libi yoga e sudu ka'ba ndu hakke ko tawata arabo nernen tiruno sew semin be maki wa kadra wa kana qad aza an-nas faja'u yashkuna ila Anas ibn Malik radiyallahu anhu faqala lahum Anas amarahum bis isbiru amarahum bis sabri ala jawri ulati al-umur odo tawno lor rimbe ben barika Anas ibn Malik belanda de solution Anas ibn Malik omaki isbiru munye oyali yalte oyali sonke oyali saboto enali greve oyi isbiru amarahum bisab oyamiri be munya gole hore tonyu gole hore bonnu gollambe wieso jo on don ko wonnodo tonyude ko wonnodo kadi warde imbe wadhalika li anna ulati al-umur qad yusallituna ala an-nas bi sababi zulmi an-nas sai usaymin be maaki ko wadi yeso be ben lambe ben hibe wurte hore imbe ben sabutonye ji imbe ben yimbe ben bonnereji mabbe din tonyeji mabbe din angal tabitugol be kahani don gollugol be ko ali kon ko boni kon dun no wona sabu yeso be mabbe be wurto e mabbe kama qala ta'ala wala la tudo wiri non wa kadhalika walli ba'd az-zalimina ba'dan bima kanu yaksibun ikoni mon hedi nirta yoga e tonyo be yoga fiyobe yani sabu ko belati ko hibe faggi to e morde bonnereji sabudum anta idha ra'aita ulata al-umur gad zalamu an-nas fi amwalihim aw fi abdanihim aw halu bainahum wa bain ad-da'wati ila Allah aw ma ashbaha dhalik fafakkir fi hali an-nas tajidu anna bal anna al-bala'a asasahu min an-nas wi an juldon an jomirado haqqin an jomirado fam sayilam be ben toni imbe ben ka jawle mabbe ma be toni be ka balli mabbe ma dum be heedi hakkude mabbe wadugol daawangol nottugol ka Alla e ko nante tay se fadum do wi fa fakkir fi hali an-nas mijiti al hali imbe ben mijito al hali imbe ben mijito alhali imbe ben tajidu o wi atawai pellet albalawo nambaraon boneon sibasima makon ko imbe ben yuri humul ladina harafu fasallatallahu alaihim man sallata min ulati alumur wi ko imbe be woni ko boyili Allah azza wa jalla wurti do mabbe morde yeso ben on mo wurti way ko duwadi wa fil athar wa laysa bi hadith woni athar wana hadith guy wana hadith way kama takunu yuwalla alaykum no wawdo woko non lamminirte dumo no wawdo wono wawdo so woni sewbe o woni nundube o woni yurmetebe o woni yani be bonnirta dengal bonnirta kugal Allah azza wa jalla lamina edomo nundube yurmetebe wadobe kala hunde ka plasmu wabil aks wabil aks sitai kadi on hotirida o contrera rayande kadi kosi fa ben kadi addetejo ine hore koni wari kono yana itun lo ha ilembe fewta yeso be bone hore bone bone watto e hore bone gokati fewta be don be wola kanko woni wadiralni kanko ardiralni kanko innirini koni ande kadi yalta e sakitu goddunno sey sey min be maki yuzkar anna ba'da khulafa bani umayya wa azunnu abdul malik ibn marwan jamaa wajaha an-nas lamma sami'a anna an-nas yatakallamuna fil wilaya aw fil wilaya jamaa al-wajaha wa qala lahum ayyuha an-nas aturiduna an nakuna lakum kama kana abu bakr wa umar qalu bala nuridu dhalik odo abdul malik ibn marwan sawsamin be makium tumande o humpitino imbe benno wolde tongi noye lambe bennun da lambe wadalni tumande humpitino no wolede o mottindiri horebe goridi yeso be ben andube ben o darni be oni kono yo imbe kono yo feunobe kono yo makobe kagori ene on fala yo me wangon wa abu bakr ni siddiq e umar al faruq radiyallahu tabaarak wa ta'ala anhuma ko dum faldo me won himbe be wi hi ko dum kam men fala bala wi kunu kar rijal alladhina tawalla alayhim abu bakr wa umar linakuna lakum ka abi bakr wa umar wi joni bay ko dum fala don onon kadi wae wabe worbe be senna abu bakr lamino senna umar lami wae waben menen kadi me wa anay on wa abu bakr e umar خلاص يعني ان الناس على دين بلوكي فاذا ظلم ولات الامور الناس فانه غالبا يكون بسبب اعمال الناس ويمبه بنو هوري دينا لامبه مبه بن ستاي لامبه مبه بن تونيبه كو هيريكم سابون سانداري اتراي كو يمبه بن وجاء رجل من الخوارج الى علي بن ابي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال ما بال الناس انتقدوا عليك ولم ينتقدوا على ابو بكر وعمر غوتو الخوارج يمبي خوارج يمبي مرتبه يمبي كلاب النار وارنو كسين علي وي يني علي كوفيون وارسيم بن يودما be wolde makko mudi bondi be yiwano Abu Bakr be yiwano Umar ko pourquoi an imbe no yode be wolde la mangu goddum gori jam kon wadi senali be maki radiyallahu tabaarak wa ta'ala anhu bala li anna rijala Abi Bakr wa Umar ana wa amsali wa rijali anta wa amsali woy ko wadi worbe Abu Bakr ben e Umar hari ko wano amin Ali ko min Ali e wano am min Ali e wano am ko menen wonno la materi mabbe di ko menen be laamino jonno min ko wadi la yewede ko wano am ko ammi laami am e nandoma ko ru wadi si la yewede du wadi si la yewede يعني ان الناس اذا ظلموا سلطت عليهم الولاة ولهذا قال انس اصبروا كرودي يمبهن كوني فيرو يوترنن دو سي يمبهن توني بتوني ديري حقوديجي مابه بنون دالي حقوديجي مابه بجامفوديري حقوديجي مابه بغولي غولي بوندي بوادالي كو الله ويكم الله ورتا لامبه بنغيدو مابه kono wadi si ana siwibe tumande be yawno ka jaddu woni yusufu sakafi debe hewtuno be wulliti o inni isbiru munye wa hadha huwa alwajib kudum do woni ko waddi ko na yaltugol sonka na accugol golle wona bar gollawi wona non na solution na golle mengene julbe be saba benno makande kambe ga mabbe ko ndum ko belle yurde baawu laqad kana lakum fihim uswatun hasan الواجب أن يصبر الإنسان ولكل كربة فرجة كوا إيكون كون نتانكيو مونيوتو كالا تامبيري هنو ماريول دين كالا سونجا كالا بيتري نو ماريول دين يول دانيان ديكو وي لا تظنن أن الأمور تأتي بكل سهولة الشر ربما يأتي بغتة ويأتي هجمة ولكنه لا يدال على الخير أبدا وي attention ودسيكودي بيجرين دي أرى إنو نيوريتون وي بونيون أرى يجوهي بونيون بونيون وداي تاكو أتاكدو تاكو جودو تاني تانكيون أندافيما وي كونيتون بونيون دوما تاكو ehore mo erende walakin alaina an nasbira wontum hino waddien de munnyotode no waddien de munnyotode wona yen yaltu wona yen zunku wona yen yennu wona yen baro lawi wona yen suddu gudron goddidaro miliardi wona yen yennu goddo wona yen yennu lenyol wona dun do on fow alaka al islam wona golle islam ko waddi en ko de munnyoto den wano a wa an nu'alija al umura bi hikma nyawndire mpiji din haqqil fam ni la nastaslimu nu'alija al umura bi hikma ni nyata ko en joni ara tikiti ga ngatte don tum nadum en nyawndire mpiji din ko wete ko hikma fam ni bi hikmatin wa sabrin ko wete ko nyenyal famu e munyal wata annin e wadugul doy qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun in kunta turidul falah fahadhihi asbabuhu wa hadhihi turquhu sitayda fala ko wete ko malore sida fala ko wete ko realizugol hebugol moddere ko sababuji mun dinni ko lawi mun dinni e de do tobbere isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun thumma qala anas ibn malik fa innahu la ya'ti 'ala an-nasi zaman illa wa ma ba'dahu asharru minhu hatta talqaw rabbakum on say anas ibn malik be maki arata zaman bawo sina on arawo bawo don ko on don buri bonde ha fotto yon e jommum samitu min nabiyikum yani anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam qala la ya'ti 'ala an-nasi zaman illa wa ma ba'dahu wa sharru minhu yani sharrun minhu fid-din yani kadina na on zaman non buri bonde kadina ko non burta bonno dina kam burta manade kipitade duito bona wa hadha ash-sharru laysa sharran mutlaqan amman onon bone do wona bone moto watahara ko wellitido hubitudo ko kadina bal qad yakunu sharran fi ba'd al-mawadi' wa yakunu khayran fi ba'd mawadin ukhra no wa wonde bone e enokeligo tar ko moddiri wonto wa hakada وما هذا فإن الناس كلما ازدادوا في الرفاهية وكلما انفتحوا على الناس افتتحت عليهم الشرور هي وي كو تيكي تيكي كوني امبابين تما كان دي بيدي كو يتيكون الرفاهية يعني توبيتا غول باندو في نيامو غول في يارو غول في تيونجي كون انت تسفندوتا غول دو عقل ما بيريوني مو be woni e tonu ko limbe ben be woni e lorru ko limbe ben dame boneji uddu toto e mabbe jazaan wifaqa dame boneji uddu toto e mabbe na lambe be watta solution bal ko population on mo be mo ina mo be su fitti dambugal mo ngal sar de labay farifahiyatu hiya allati tudammiru al-insan o ko yete fowtere ko dum woni ko munchata halkane dankew li annal insana idha nazara ila rifahiyati watanimi jasadihi ghafala antanimi kalbihi. Kwa netanke usondari fautere ndio woni ndeng buttu bandu makondung uwelsi nito joni enema wondon kaderberde mako enemi ngolberde dentong eliman wondon kaderde egollugol ko Allah azza wa jalla fiba ko Allah azza wa jalla yamirikum wa sara akbaru hammihi ayuna ima hadha aljasad wana ande kadi ko buri hitirude buri hittude mo ko de woni min tandu do bandu makko allati ma'aluhu ila didan wan nats dum bandu do tawtara yaadu sakitor de mayru on ko ga gildi eluri ko dum sakitor ta bandu ko gildi tay ko du do woni e etade no alalimu moddira wa hadha huwa albala qal bala woni wa hadha huwa alladhi darra an-nas al-yawm la takadu tajidu ahadan illa wa yaqul ma qasruna ma sayyaratuna ma farashuna ma akaluna hatta alladhi yaqra'una al-ilm yadrusuna al-ilm ba'dhum innama yadrusu liyanala rutbatan aw martabatin yatawassalu biha ila na'im ad-dunya ila na'im ad-dunya yani hata ijoni faida al-halim be ben kubururde kon faida batasona al-halim udun ko fi yani kubeje juudi e fi otode e fi ndadateri mbadateriji e fi nyameteji e ko wona dun do hay watti joni yimbe be tawatara ko yimbe be tawatara ko kipo e fi jande ara aha ille mabbe den koni ko fi be hebu plasiji ko fi be wono imam ko fi be wono dirizobe ko fi be wono minister hakille mabbe den oni erun don fi atna marsu taina fi dinakan hakille den tay ko don tuoni yarde nas'alullah alafiya wa salam wa kana al-insan aw wa kana al-insan lam yukhlaq li amrin azim hi asikane dan ke on tagiraka hunde maunude hi odo fiake maunudo ka do dinal islam Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni wad dunya wa na'imuha innama hiya wasilatun faqat odo aduna dido piji diiten odo aduna yani dido fowtereji nyamete e njaram e chonji e chudi e otoje e ko wana dun do dun ko wallitoreni dun ko wallitoreni faqat na dun addien do wana bitonni wana dun do addien kadna do nas'alullah an nasta'milahu e wa iyyakum wasila nentoro Allah azza wa jalla arsike gollitigol di arsike di do arsikata en tawa koko di wona e wasila yani ko banta en baraji ka Allah azza wa jalla tawa wona di du tigi wonde yanganade wa fi hadha al hadith wujub al sabri ala ulati al umur wa in zalamu wajaru woni e der odo hadith munya gongol e hore tonye yeso beben e hore bonnereji yeso beben haisi betoni haisi bonni li annaka sawfa tagifu ma'ahum mawqifan takunu anta wa iyyahum ala haddin sawa koi ko wadi an e mabbe on arai daragol an e mabbe on arai daragol plus goto nokku goto pet an elando on darato nokku goto honto enda malikil muluk kalando lambebe on darato don nyao he sofa takunu khasmahum yawm alqiyamati zalamu no gasa yani behetta tonye yani behetta tonye mabbe den ku be tonyu makon he siko jawdi ma siko hakke ma siko bettay on foppo ndar no ko ngoto nyawe don hi la ta zonna anna ma yakunu fi dunya min az-zulm sayadhhabu haba'an abada tasikku de wonde ma koko ni wadde ka na do e morde tonyeji tonyeji ka bengureji tonyeji ka dawle tonyeji ko lamu tonyata ma ko tonyeji dirte population on tasikku do woni rayni de do lottirtani wandugo lottirtani nyawete nyawete nyawete pui حق المخلوق لا بد أن يؤخذ يوم القيامة. حق يتغورنين كماتون يتين على درنغا إكالا تونيرو سيكو بوبلاسيون سيكو لامبابي ندارو دي بيسا دي harajeya kae tonyu bebe nde tonyo denno adde be darne be lande be yobe tonyi mabbe den tawa an atonya tawa tawaka imabe wi fa anta sawfa taqifu mahum bayna yaday illahi azza wa jalla liyaqdi bainakum bil adl am adaroto am imabe on daroto Yeso Allah Azza wa Jalla. Fiyo Allah nyaw hakkunde jimon. Ehore nunda lotonyata. Fasbir. Wantadhiril faraja. Munyo. Habbo yol dende. Wota yaltu sonka. Wota innu. Wota achitir golle ma sabudung. Wota bonnu lenyinde lenyol. Ma ulo kola kongol bongol. Achudon. Munyo. وأن الفرج مع الكرب ويول دندن روندي ساتتن سي ساتتي ويجون إنما العسر يسرى إنما العسر يسرى وأنما العسر يسرى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكي أند تبنتنا في باك حق لما وندما بلنغل وندما ينغل يول دندن وندما ساتندن وأنما الأسر يسرى. الحديث رواه الإمام أحمد. وفي هذا التحذير من سوء الزمان وأن الزمان يتغير ويتغير إلى ما هو أشر وني أندروا دو حديث كويتي كورنتين غول إمردي بون غول جمانون إيوان دي ما زمانون أو سانزوتو أو وائلي توتو أو وائلي توتو الدنيا يوم لك ويوم عليك وائلي توتو وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وأظن أننا وعيشنا أو عيشنا في الدنيا قليل بالنسبة لمن سبق نرى اختلافا كثيرا بين سنين مضت وسنين الوقت الحاضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان يندقوا صحابة بين من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا لأن هذا الزنك هذا إرباد ثارية هذا الزن جوتي yandi be wajino be berde den huli gite den jari be maaki ne laado sallallahu alaihi wasallam wasiyo min ne laado sallallahu alaihi wasallam wa'turi usikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'ah liman ta'ammara yani alaykum walau kana abdan habathiya huli allah azza wa jalla yani nananon doftanoron من بي الله عز وجل لم من يدوم حيث كو مچلو اتو بينجو حيث كو مچلو حيث تيهارا كمو جدع كمو دندوجي حديث قويدون هارا كمو دندو يعني كل على ما جودي على كويد على سيوم دو لم من ما يدوم مني دفتو دو نانا نمو جبان ما داما يميراني كو هارمي Nuko e maki, haisitai hore makonina ya hore, kwete kon hore tugi. Kwa de mwela baka kukanaro, we munye. Munye, lofto domo, nananomo. Kuduwa ni kadithaji, na yaltu golsonka, wola kongudi bondi, ekonam presi padum. Enin, enzi ido, pellet, uri, densuti, kwete kon lurre, wano, nuwano lurre fikiri non, kwata watahara, no do di mopya e ko feondi feondo saido do sitawitu woni yani people lang ko wite jama o feewi o moddi o woni kalawol wacci toñi dirgol wacci bonnereji din kadalika yeso ben kadi ko do woni arde mahma kan fanahanu nar juri ikhwanina enen tanginani yani de tangini insha Allah kaleedi men do e ko na leedi men insha Allah ko non le sitayi lele be feewi be acci toñi dirgol be ari ka Allah azza jalla wi be don be acci duito etirde e presirde e zariade e ko wona dum do Allah azza jalla o yurminebe e so Allah azza jalla yurmingen o wada yeso be men ben feewbe e wa idha istaqamu ala alhaqqi yusliha lahum ulatum wa naqulu isbiru karma ko jo wi me de wi amunye ton yaltu ton gere futan son ku tan wol ko gudi poddi isbiru fa inna ulatakum sayuslihun rahman anhum nogasa insha Allah yeso bembe feewai fa iza salahat ash-shu'ub salahat al-wulat sitai jama population on feewi arti kahani don acci toñiniro acci wujjiniro acci de dawindiro hakkeji acci doliniro acci acci insha Allah be mi ande kadi yeso ben fala budda kambe kadi be feewa hare solution wana yaltugol sonka wana yaltugol wawla na yaltugol sakko na yaltugol uddalawi na yaltugol innako beedo hadi men dun do wallahi wonadum wonadum hadis aranon fay wan fuddon ren non ni andi nabi sallallahu alaihi wasallam nyande ko ma kiyama ashral muhajirin khamsun idabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yulinu biha illa fasha fihi mutta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw yani jina sako tako yani be maki onon jama kuete ferube e makka seni madina fi joyi hi son jarri boramadi ido toro allah azza wa jalla wota di hewto wota di hewto be maki zina sako tako o fenyine halaba wode public mam siwana allah azza wa jalla saka e fenyina don ko wete kon nyabbeli tirudi nyabberi musendi di deedi ko tawata harati be nganda naalambe be podo taata ko boneji saaki didi kaleedale hakkunde yimbe ben zina jidin e angal jabu gol ko islam wi kon ko dum woni podo de nyabbeli di ngadda sen fala e dum accu kamen ko din accete go be maki wala mi anqusul mikiyala wal mizan illa akhuzu bis sinin wa shiddati al maunati wa jawri sultan alayhi be do ita balance jidi e pesir deden e cigarette jidi e sariya jeden si ona alla acce addugol ndiyam ma waddan to dan ala barki ene sidian dan arali ma dan ko rema ko moddiali hege waday ka watta hege waday naalam be ben woni wadi ko ndare cigarette jidi ayo be wada buzi ton wobbe tapale yo ngadu manno aya e balance aya do be do ka buseri ka men kan halaka si andari balance ngun aya si da fala ko keldi be na hotel yo bata ko hotel yo bata ko do wadi saya hi ton ko foti ko ya en da fala kilo hotel jonna be bu indaro da to inna yo pes huccirato onokka ko onokkata kon to ya don Allah azza wa jalla ko wadi sitna yettu golla na hegeno elendi ningala ko men nyama ko lamu gum wadi dundo nadum c'est pas la solution nadu woni fernde fernde fop ko nundu golen ka gollonire hakunde men gollonire den hakunde jimi poti jidi centimètre rond balance jidi in sariya jidi ko den regilten ko den regilten hakunde jimi en fala ay non dal e harande yo arto e leedi ndi ko dum watte na son golo en adana men mar ma men men ala ko men nyama yalta en namede wela aye do goddo sodo yo kaburure mari seriaje didi ndio sodi tan en kaburure eko yirtirta kon nagotu do yirtirta kon do nagotu sodo be tiga ben itto be kaburuje sa kujidi be sodi danta iwo ben kaburure eko be yirtirta sodo ben do nagotu poti jidi ngaye no tappa no be no sunni buzi ukineto balanso eko eko be pesirte kon kat buse di sanari ata ma sha Allah wona peso be wona eto ben mezet on kam hunde mum fayda ko wete ko timmi ala kon nebir dellambe feewbe kon no harande ardata kamin kon dum arta piri satta ne laado do ko dum maaki be nanu en feewtu lambe be singorem ko e maaki ko e nundu hakkunde di men waden gollondir Allah bugal acce jamfondiro acce wujjindiro ka balance ji e ko wona dum do den andi ha e maaki alam yan gudu ahadallahi wa ahad rasulihi illa sallallahu alayhi maduwan min ghairihim فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تكن أئمة من كتاب الله يتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم إكونا رندو هري إن شاء الله هري سوليسيونغون ونادي دو غريفجي ونا مانفستاسيون جيدين هري سوليسيونغون كوين يلتتو تو بين روتو دين هري دي وي أكوانا سوينوكم إسبيرو مني كوني يهيم بكيني مني na yaltugongol sonka woni solution na wadugong accugongol golle woni solution sen adu wana ene firiado de ngandi boni accugol golle ka wallahi de ngandi boni accugol golle be wino e gollu wi dem be gollata be ni gollata en ni waye e habbo du bi jelu no hol bini watane hilla ekonoma kamaro teu bira chonji mbudi karaino hande kon konduni na sankatorbe wondom sorry wonti kaso hado me piete ha jawda no asbenda ko sankatorben ko sankatorben ku penari mayo nangi me na biiron kamaro yalta eno nyame tewe bira wonti sankatorben ku afiria maintum نسأل الله العافية والسلامة. انتر الله عز وجل يومؤدين الحالي جلببين ومؤدين الحالي جيسوببين ومؤدين الحالي جيبابلون هاري انتر الله عز وجل يحرين دين كويديو يارليكم أقول ما تسمعون فاستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.